अरुबा शहर के निवाह में एक नाले के किनारे नरसलनी और झाऊ के घने झुंड के अंदर ढली हुई उमर का एक शख्स खून में लथपथ पड़ा हुआ था। ऐसा लगता था लम्हा बलहमा उस पर नकाहत तारी हो रही थी, जिसके बाइस वो थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लेता था। दोबारा शायद जिंदगी के सफर को बरकरार रखने के लिए आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगता। अचानक वो चौंक पड़ा, इसलिए कि उसके कानों में एक सदा पड़ी थी। कोई कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा था और तिलावत करने का अंदाज ऐसा मोह लेने वाला था। खून में लथपथ उस जख्मी को ऐसे लगा जैसे गर्म बयाबानों की रेग में रमूज कुन फयकून और जुबानी वही की पुकार की तरह इत्तेसाले अबूदियत और रुबूदियत दिलों को तरिया और आंखों का मरहम बनकर उठ खड़ा हुआ हो। सरकंडों के झुंड में पड़ा हुआ वो जख्मी नसरानी लगता था, इसलिए कि उसके गले में सुनहरी सलेब लटक रही थी। इस आवाज पर वो चौंका। आवाज लम्हा भर के लिए खामोश रही। बूढ़ा बेचैन हो गया। वो शायद फिर उसी आवाज को सुनने का मुतमन्नी था, यहाँ तक कि आवाज पहले की निस्बत ज्यादा पुरजोश होकर और करीब से इस तरह सुनाई दी, गोया जहाँ का कोई मुअल्लिम गैब व शुहूद के संगम पर खड़े होकर फसूंखीज चांदनी की तरह निगार खाना कुन में खैर व मुहर की जिया व जमजमहू हिकमत व इदराक के गौहर और फहम व इस्तफसार की सदाएं बुलंद करने का अजम कर चुका हूँ। बूढ़े के लबों पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। शायद इस जंगल में उसे ये उम्मीद न थी कि कोई उसकी मदद के लिए आएगा और तिलावत करने वाले की आवाज ने उसके दिल में जिंदा रहने का जज्बा पैदा कर दिया था। जो शख्स कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हुए करीब आ रहा था, उसकी आवाज थोड़ी देर खामोश रहने के बाद दोबारा कुछ इस तरह बुलंद हुई जैसे लैले मुजल्लम में नूरे बख्श सहर दिलों के हरीम गुम्बद में रोशनी के कलबलाते सवेरे। सहरा की कूप में सरगर्दां बांझ सातों के अंदर तख्लीक की अहम तरीन कदरें और तैरगी के सहरा में नूर की कश्तियों में आयनों के सागर और उजालों की शमें अपनी मौजूदगी का रंग दिखाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। बूढ़े ने जब महसूस किया कि तिलावत करने वाला उसके पास से गुजरकर आगे निकल जाने वाला है, तब उसने अपनी पूरी कुव्वत और ताकत को मुज्तमा किया और मजरूह सी आवाज में उसने मदद के लिए पुकारा। तिलावत करने वाले की आवाज सुनाई देनी बंद हो गई थी। फिर सरकंडों के झुंड में पड़े उस जख्मी बूढ़े ने महसूस किया जैसे एक नहीं बल्कि कई लोग अपने घोड़ों को दौड़ाते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं। रात का आंचल सिमट चुका था, चारों तरफ सुबह का दामन फैलना शुरू हो चुका था। वीरानों में झांकती सूरज की किरणी अपनी नमू की राह में आयल सारे खुदसर झोंकों को अपने लम्स की हिद्दत से दूर करती चली गई थी। शबनम बदोश कलिया, नदी नालों के साहिल, सागर की गहराइयां, गुलशन की आगोश, गर्जे की हर शय जाग उठी थी। खूनालोद उस बूढ़े ने देखा। थोड़ी देर बाद तीन सवार अपने घोड़ों को बड़ी तेजी से दौड़ाते हुए उसकी तरफ आए थे और उसके पीछे कई मुसल्लह जवान जो चंद दस्तों पर मुश्तमिल थे उनके साथ उसी सीमत आ रहे थे। एक सवार जो अपने साथियों से कतरे आगे था, सबसे पहले उसकी नजर उस बूढ़े पर पड़ी। उसे खून में लथपथ देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी नंगी तलवार और ढाल समेत वो अपने घोड़े से कूद गया था। उसकी तरफ देखते हुए उसके दोनों साथी भी अपने घोड़ों से उतर गए। वो नौजवान बूढ़े के करीब आया, अपनी तलवार जमीन में पेवस्त की और बूढ़े का जायजा लिया। फिर उस बूढ़े को मुखातिब करते हुए वो कह रहा था, मेरे मोहतरम, आप कौन हैं? किसने आपको जख्मी किया है और इस वक्त यहाँ आप अकेले? क्या आपकी किसी से दुश्मनी थी? मैं देखता हूँ तुम्हारे गले में सलीब है, तुम नसरानी हो। क्या तुम्हारा ताल्लुक अरुबा शहर से है? करीब तरीन अरुबा ही ऐसा शहर है जहाँ काफी तादाद में नसरानी बसते हैं। उस नौजवान की इस गुफ्तगू के जवाब में बूढ़ा नसरानी खामोश रहा। ताहम बड़े गौर से उस नौजवान की तरफ देख रहा था। उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों में बेसुध सपनों को दहका देने वाली आग की लपेटें और उसके चेहरे पर सदाकतों के समंदरों में इब्ने आदम के मेराज व कमाल की निशानदही करने वाले मशीयत के राज छुपे हुए हैं। उसकी जिस्मानी साख, उसकी आंखों के तजस्सुस, उसके चेहरे के तासुरात से बूढ़ा महसूस कर रहा था जैसे वो नौजवान संग लाखों को आईनों, जुल्मतों को रोशनी के हालों, जर्रों को सहरा की वसतों, शबनम को बेकरार सागर, लालाओ गुल को बरके तपा, खारजारों को ताकतानों, राहों के गुबार को कहकशाओं और बर्फानी तोदों तक को शोलों में तब्दील करने के लिए पैदा किया गया हो। बूढ़ा अपने ख्यालों में गर्क था कि उस नौजवान ने फिर उस बूढ़े को चौंका दिया। आप कहाँ खो गए हैं? क्या सोच रहे हैं? بوڑھے نے بڑی شفقت اور بڑی توجہ سے اس نوجوان کو مخاطب کیا، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ مسلمان ہو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی اپنی کتاب مقدس کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہی آواز سن کر میں نے تم لوگوں کو ان ویرانوں میں پکارا تھا، یہاں کوئی میری مدد کے لیے نہ تھا۔ نوجوان، اگر تم برا نہ مانو تو کیا میں تمہارا اور تمہارے دونوں ساتھیوں کے نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس پر وہ نوجوان مسکرا دیا اور کہنے لگا، میرا نام مجددین ہے، میں سلطان نور الدین زنگی کا ایک سالار ہوں، پورا نام مجددین بن داہیا ہے۔ میرے پیچھے جو دو نوجوان کھڑے ہیں ان کے بائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے، دائیں جانب والا میرا چھوٹا بھائی شمس الدین ہے، اور اس کے ساتھ جو بائیں جانب ہے یہ میرا امزاد ہے، اس کا نام خطلق بن زاہد ہے۔ بوڑھا تھوڑی دیر خاموش رہا، لگتا تھا وہ اس نوجوان کی باتوں سے جس نے اپنا نام مجددین بتایا تھا مطمئن ہو گیا تھا۔ پھر کہنے لگا، عزیزم، میرا نام کارلوس ہے، فرانس کے شہر ویزلی کا رہنے والا ہوں، ان علاقوں کی طرف کیسے آیا یہ ایک لمبی اور دکھ بھری داستان ہے۔ میرے ساتھ میری تین بیٹیاں، دو بیٹے، ایک بیوی بھی تھی، وہ کس حال میں ہے میں نہیں جانتا۔ پہلے میری استدعا ہے کہ نرسل کے جنگل میں انہیں تلاش کروں، گو میں خود بھی نصرانی ہوں، لیکن صلیبی بھیڑیے ایک خاص مقصد کے تحت ہمارے پیچھے پڑ گئے تھے، جس کی بنا پر ہم جان بچانے کے لیے اس سمت بھاگی۔ ہمارا رخ اروبا کی طرف تھا، اجنبی ہونے کی باعث راستوں سے بھٹک گئے تھے۔ میں تم لوگوں کو اپنی پوری داستان بعد میں سناؤں گا، پہلے میری تم لوگوں سے کائنات کے خدا اور تمہارے رسول کے واسطے سے استدعا ہے کہ میرے پیچھے جو یہ جنگل پھیلا ہوا ہے اس میں میرے دو بیٹوں، تین بیٹیوں اور میری بیوی کو تلاش کرو، وہ یہیں کہیں ہوں گی۔ تم لوگوں کی آمد سے تھوڑی دیر پہلے تک تعاقب کرنے والے صلیبی بھیڑیے سرکنڈوں کے اس جنگل میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے تھے، پھر نہ جانے انہوں نے اندھیرے میں کیسی آوازیں سنی کہ وہ ایک طرف سمٹ گئی۔ یہ جو سامنے نالا بہ رہا ہے، بالکل تھوڑی دیر پہلے ناکام تلاش کے بعد وہ اس نالے کو عبور کر گئے ہیں۔ میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک میل ڈیڑھ میل سے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا ہوگا، وہ تعداد میں 10 کے قریب ہیں۔ اس پر مجددین بن الدایا ایک دم تبدیل ہو گیا تھا، اس کی چھاتی تن گئی تھی، چہرے پر غیظ و غضب کی پرچھائیاں اپنے سائے لہرا گئی تھی۔ پھر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اپنے پیچھے کھڑے اپنے سگے چھوٹے بھائی شمس الدین اور اپنے امزاد خطلق بن زاہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے عزیز بھائیوں، میں لشکریوں کا ایک دستہ لے کر انہیں زخمی کرنے والے لوگوں کے تعاقب میں نکلتا ہوں، تم دونوں باقی سارے لشکریوں کے ساتھ سرکنڈوں کے اس جھنڈ میں پھیل جاؤ اور اس کے اہل خانے کو تلاش کرنے کی کوشش کرو، ساتھ ہی اس کے زخم صاف کر کے اس کی مرہم پٹی کا بھی سامان کرو۔ اس کے ساتھ ہی مجددین اٹھ کھڑا ہوا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، کچھ لشکریوں کو اپنے ساتھ لیا، پھر ان کے ساتھ نالے کو عبور کرنے کے بعد بڑی برق رفتاری سے مغرب کا رخ کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانے کے بعد مجددین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان مسلح 10 صلیبیوں کو جا لیا جن کی نشاندہی بوڑھے کارلوس نے کی تھی۔ ان کے بالکل قریب جا کر مجددین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے دائیں طرف سے چھوٹا سا راستہ کاٹتے ہوئے ان کے آگے نکل گیا، پھر ایک مناسب جگہ وہ ان کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ وہ صلیبی جنگجو تعداد میں واقعی 10 تھے۔ مجددین نے جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک جو شاید ان کا سرخیل تھا مجددین کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری حالت سے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو اور ہمارے درپے ہو، میں تمہیں تنبیہ کرتا ہوں کہ ہمیں ہماری منزل کی طرف نکل جانے دو، اگر تم لوگوں نے ہماری راہ روکی تو یاد رکھنا اپنے لیے رحم مادر سے تاریخ سمو اور اندھیری لہت کی اداسی اور غمگینی کو آواز دو گے، اگر ہمارا کہا نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ہماری نفرتوں اور ہمارے غضب کو اور بڑھاؤ گے، اور پھر جب ہم تمہارے خلاف حرکت میں آئیں گے تو تمہیں بیکار اساطیر قوانین و قواعد اور فرسودہ اور قدیم رسموں اور کہنا روایات کی طرح رونتے چلے جائیں گے۔ کہنے والا لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، یاد رکھو ہم اپنے وطن سے دور پردیسی ہی صحیح، مگر تمہاری ان سرزمینوں میں بھی سماوی نعمتیں، خدا کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم لوگ صلیبی نائٹ ہیں، ہم گھوڑوں کی ٹاپوں، عقابوں کی پھڑپھڑاہٹ اور درندوں کی درندگی میں پل کر جوان ہوتے ہیں۔ صلیبی نائٹوں کا وہ سربراہ جب خاموش ہوا تو مجددین نے اسے انتہائی غصے اور ہولناکی میں مخاطب کیا، تہذیب نفس اور شرافت انسانی کو خرافات کی اپنی زنجیروں میں جکنڈے والوں، ہمارا تعلق اس قوم سے ہے جو چراغوں سے آندھیاں ماتھے کی شکنوں سے نقاب اڑا دیتے ہیں اور ہر قدم پر منزل کے سنگ میل پیدا کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ جس قوم کے سجود والہانہ کے سامنے برق تپام پناہ مانگی، جس کے رکوع بے قیام کے سامنے زمین پر نصرت کے آسمان دست بستہ کھڑے ہوں۔ اجنبی، تم دھوکے اور فریب میں ہو، ہماری تلوار کے ساز پر بجلیاں رقص کرتی ہیں، ہماری تکبیروں کی آواز پر زمزمے چونک اٹھتے ہیں۔ ہم جب اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتے ہیں تو یاد رکھنا، آندھیاں اپنے دوش پر دیے جلاتی ہیں، ظلمت اپنی شانوں پر کرنے اٹھاتی ہیں۔ ہم اپنی تہذیب و تمدن کے پرتوں سے اندھے تاریک اور تاکوں میں سما روشن کرنے کی ہمت اور ہنر مندی بھی رکھتے ہیں۔ شرافت نفس، انسان دوستی، رحم اور عدل اور انصاف سے بے بہرا بھیڑیوں، اگر تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ ہم سے بچ کر نکل جاؤ گی تو یہ تمہاری بھول اور خود فریبی ہے۔ ذرا مجھ سے اور میرے ساتھیوں سے ٹکراؤ اور دیکھو کیسے ہم ہر دوراہے پر تمہارے لیے صلیب اور ہر قدم پر ٹھوکریں کھڑی کرتے ہیں۔ تمہارے چہروں کو زرد، تمہارے جسم کو لاغر، تمہارے دلوں کو افسردہ اور تمہاری آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں۔ وقت ضائع نہ کرو، اگر ٹکرانے کی ہمت رکھتے ہو تو ٹکراؤ، اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ بھاگ جاؤ گی تو میں تمہیں خبردار کروں گی، میں تم سب کو خشک پتوں کی طرح اپنے پاؤں تلے رونتا ہوا نکل جاؤں گا۔ مجددین کی اس گفتگو کے جواب میں وہ فرانسیسی نائٹ سنبھلے، ان کے سرخیل نے خاص انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر وحشیانہ انداز میں وہ آوازیں نکالتے ہوئے مجددین اور اس کے ساتھیوں پر کرب و علم بھری یلغار، ظلم و ستم کی یورش، ہر موڑ پر الجھنے کھڑی کرتے وسوسہ تو بدگمانیوں اور مکروہ دل آزاریوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے مجددین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پر ارادوں کو سلب کر دینے والی سحر آفرین قوت شولوں کی صورت میں راک سے نکل کر جوالا مکھی کی آتش سیال اور جسموں کو ریزہ ریزہ اور روحوں کو لخ لخ بے شرف و بے توقیر اور بے وقت و بد نصیب کر دینے والے غیر فانی جذبوں اور ہولناکی و ابدی آرزوؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے ٹکراؤ کے نتیجے میں مجددین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان فرانسیسی نائٹوں کی آدھی تعداد کم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ان کی حالت بڑی تیزی سے آندھیوں میں سلگتے دیوں، اپنے مضراب سے ٹوٹتے وقت کے سازوں، زوال و وفا کا شکار غم گزیدہ قلب، دریدہ تاریکیوں کے لبادوں میں بھی بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ عین اس موقع پر فرانسیسیوں پر جان لیوا ضربیں لگاتے ہوئے ان کے سرخیل کو مخاطب کرتے ہوئے مجددین چلا اٹھا، فرانس کے بزدل نائٹوں، اب بھی وقت ہے، ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، تم دیکھتے ہو تمہارے آدھے ساتھیوں کو ہم نے ختم کر دیا ہے، اور اگر تم نے اس ٹکراؤ کو جاری رکھا تو پھر تھوڑی دیر تک تم سب قضا کا لقمہ بن کر رہ جاؤ گی۔ مجددین کی ان دھمکی آمیز الفاظ کا خاطر خواہ اثر ہوا تھا، فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل نے اپنے ساتھیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان سب نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کی اس حرکت پر مجددین تھوڑی دیر کے لیے مسکراتا رہا، پھر اپنے ساتھیوں کو اس کی طرف مخاطب کیا، ان سب کے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لو۔ مجددین کے لشکری فوراً حرکت میں آئے اور ان کے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر فرانسیسی نائٹوں کے اس سرخیل کے سامنے مجددین آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، سن ابلیس گزیدہ انسان، اس ٹکراؤ سے پہلے تیری میرے خلاف زبان صحرائی بغلوں میں رقصاں خناس کے وسوسوں کی طرح چلتی تھی، تو دلوں کو پامال کرتی المناک گھٹن سے گفتگو کرتا تھا، اب تو بے بس ہے اور مجبور ہو کر ذلت اور پستی کا کفن پہنی اطاعت پیشہ غلاموں، زندگی کے اندھیروں میں بھٹکتے بابا زنجیر اسیروں اور بوسیدہ ہڈیوں کے قلعی شدہ قبرستانوں کی طرح خاموش کیوں کھڑا ہے؟ پہلے تو ہمارے لوہے ذہن کے نقوش پر تیرگی کے صحرا اتارنے کی بات کرتا تھا، اب تو شرمندگی میں گردن جھکائی صدیوں کے ویران دیو لاکھوں اور بے آواز و بے طوفان سمندر کی طرح چپ کیوں ہے؟ بول، اب شکست اٹھانے کے بعد بھی اپنی جرت مندی، اپنی دلیری کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر۔ فرانسیسی نائٹوں کا وہ سربراہ کچھ نہ بولا، چپ رہا۔ اس کے بعد اس رد عمل پر مجددین مسکرایا، پھر اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو اپنے آگے آگے ہانکتے ہوئے واپس لے چلو۔ پھر اس نے فرانسیسیوں کو مخاطب کیا، سنو، میرے ساتھی تمہارے پیچھے دائیں بائیں رہیں گے، نالے کو پار کر کے سرکنڈوں کے اس جنگل میں چلو جہاں تم واردات کرنے کے بعد نالا پار کر کے بھاگے ہو، अगर तुम में से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे पीछे और दाएं बाएं मेरे साथी तुम्हें अपने तीरों से छलनी करके रख देंगे। चुपचाप हमारे आगे आगे बढ़ते रहो। उसके साथ ही वो फ्रांसीसी अपने घोड़ों को हांकते हुए मुजद्दीदीन और उसके साथियों के आगे आगे हो लिए थे। मुजद्दीदीन अपने लश्करियों के साथ फ्रांसीसी तयगजनों को अपने आगे आगे हांकता हुआ उस जगह जब आया जहां वो जख्मी कार्लोस को अपने छोटे भाई शमसुद्दीन और अपने चचाजाद खतलज बिन जाहिद के हवाले कर गया था। उसने देखा कि उसके लश्करियों का बाकी हिस्सा अपने घोड़ों से उतरकर एक तरफ खड़ा था। कार्लोस के जख्मों की मरहम पट्टी की जा चुकी थी। अब वो पहले से बेहतर हालत में था। दो लड़कियां उससे लिपट कर प्यार और मोहब्बत का इजहार कर रही थी। मुजद्दीदीन अपने घोड़े से उतरा। उसकी तरफ देखते हुए उसके लश्करी भी अपने अपने घोड़ों से उतर गए और फ्रांसीसियों को भी उन्होंने उनके घोड़ों से उतार दिया था। इतनी देर तक मुजद्दीदीन आगे बढ़ा, कार्लोस के करीब हुआ और उसको मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, अब आप कैसे हैं? कार्लोस ने इस बार कदरे पुरसुकून अंदाज में कहना शुरू किया, मेरे अजीज, आपके इन दोनों भाइयों ने मेरा बेहतरीन ख्याल रखा है। आपके इन दस्तों के अंदर जो तिब के काम में माहिर हैं, इन्होंने मेरे जख्मों की बेहतरीन देखभाल की है। अब मैं समझता हूँ कि मैं बच गया हूँ। आपके हालात तो पूरी तरह आपके भाई ने मुझे नहीं बताई। इतना ही तारुफ करवाया है कि आप नूरुद्दीन जंगी के बेहतरीन सालारों में से एक हैं। और कार्लोस इससे आगे कुछ न कह सका, इसलिए इंतहाई संजीदगी में मुजद्दीदीन ने उसकी बात काट दी। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के लश्कर का एक आम सा अस्करी हूं। बस कुदरत ने आपकी मदद के लिए हमारा इंतखाब कर लिया है। यहां तक कहते कहते मुजद्दीदीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कार्लोस ने उन दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहना शुरू किया, ये मेरी दोनों बेटियां हैं, बड़ी का नाम मर्सीना और छोटी का नाम मिशाल है। मुजद्दीदीन ने सिर्फ लम्हा भर के लिए उन दोनों लड़कियों की तरफ निगाह की। उसने देखा मर्सीना ऐसी खूबसूरत थी जैसे ज़ेब व ज़ीनते दुनिया मुजस्सम करके बज़्मे तरब में ला खड़ी कर दी गई हो। वो नगमात के धारों नगमा व आतिश के संगम जैसी हसीन, उसके खदोखाल की रानाई, उसके आज़ा की मौजूनियत, उसके शबनम सी लताफत उसे एक क़यामत बनाई हुई थी। लचकती खम खाती कमर, नाजुक सजीले हाथ, तीखी नोकीली उंगलियां, सलीके से तराशा हुआ बदन, बारीक रेशमी बाल उसे एक कयामत बनाई हुई थी। दोनों लड़कियां भी मुजद्दीदीन की तरफ देख रही थीं। इस मौके पर मर्सीना की गंभीर पुरअसरार दराज सुरमई पलकों के अंदर हिजाब इस्मत व इफ्फत के तासुरात थे। फिर दोनों बहनें अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, मर्सीना आगे और मिशल उससे पीछे थी। मर्सीना ने एक सहर आफरी निगाह मुजद्दीदीन पर डाली, फिर उसके रेशम के से होंठ खुले। तिलिस्माती झंकार सी आवाज में उसने मुजद्दीदीन को मुखातिब किया, अमीर, मैं, मेरी छोटी बहन, मेरा बाप सभी आपके ममनून और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी हिफाजत का सामान किया। जब मर्सीना मुजद्दीदीन से मुखातिब हुई तब उसने फिर एक निगाह उस पर और उसकी छोटी बहन पर डाली। फिर उसने देखा मर्सीना उमर के उस हिस्से में थी जहां उठती शौक जवानी और रुखसत होती हुई तिफली मिलते हैं और कुफरे समान शबाब अपना रंग जमाना शुरू कर देती है। वो बलूग की दहलीज पर कदम रख चुकी थी। निस्वानियत की अवलीन किरणें उसके चेहरे और उसकी शख्सियत के अलाव को खूब रोशन करने के दरपे थे, जबकि छोटी बहन मिशल अभी अपने बचपने की आखिरी हदूद तय कर रही थी। ताहम वो अपनी बहन मर्सीना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन थी। मुजद्दीदीन ने एक निगाह उन पर डालने के बाद अपनी निगाहें झुका दी, जमीन की तरफ देखने लगा। फिर उनकी तरफ देखे बगैर वो कह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया। और यहां तक कहते कहते मुजद्दीदीन को रुक जाना पड़ा, क्योंकि उसका छोटा भाई शमसुद्दीन और अमजाद खतलक बिन जाहिद दोनों उसके करीब आ गए थे। फिर खतलक बिन जाहिद अपना मुंह मुजद्दीदीन के कान के करीब ले गया और कहने लगा, भाई, आपके जाने के बाद हमने इन्हें तलाश किया। ये जो दोनों लड़कियां हैं, सरकंडों के एक गहरे झुंड के अंदर किसी ने गढ़ा खोद रखा था और वहां कुछ कटे हुए नर्सल पड़े थे। ये उस गढ़े में घुस गई थी और ऊपर उन्होंने वो खुश्क नर्सल डाल दिया था। अपने आप को उन्होंने महफूज कर लिया था। उनको तो हम वहां से निकालकर यहां ले आए। हम जंगल में आवाजें देती रही, पहले ये उस गढ़े से नहीं निकली। जब हमने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम सलेबी भेड़िए नहीं इन इलाकों के मुसलमान हैं और रुबा शहर का रुख कर रहे हैं और ये कि उनके जख्मी बाप की भी हमने देखभाल कर दी है, तब हिम्मत करके ये दोनों गढ़े से बाहर आ गईं और हम उन्हें यहाँ ले आए हैं। उनके बाप के पास बिठाने के बाद हमने उनके घर के दूसरे अफराद और लवाहिकीन की तलाश शुरू कर दी और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि उनके दो भाई एक बहन और माँ को कत्ल कर दिया गया है। उनकी लाशें हम अभी तक उनके सामने नहीं लाए। इन दोनों लड़कियों को अभी तक नहीं बताया गया कि उनके दोनों भाइयों बहन और माँ को उन सलेबी जंगजुओं ने मौत के घाट उतार दिया है। ताहम ये इत्तला हमने कार्लोस को दे दी है। कार्लोस कहने लगा कि अभी तक मेरी बेटियों को माँ भाइयों और बहन के कत्ल की इत्तला ना करी, पहले मेरी मरहम पट्टी हो ले, मैं कुछ संभल जाऊं तो उन्हें इत्तला करेंगे, कम अज कम उन्हें ये तो यकीन हो जाएगा कि उनका बाप जिंदा है, इस तरह ये मरने वालों का गम बर्दाश्त कर जाएंगी। अब जैसा आप कहते हैं वैसा ही करते हैं। खतलब बिन जाहिद के इन अल्फाज पर मुजद्दीदीन के चेहरे पर दुख और परेशानी के आसार नमूदार हुए थे। फिर वो फ्रांसीसी टेम्पलर्स के सरखेल की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसके सामने खड़े होकर थोड़ी देर तक बड़े गुस्से और गजब से देखता रहा, फिर अचानक उसके चेहरे पर तमाचों और जिस्म पर घुंसों की बारिश कर दी थी। वो मुआफी मांगते रहे पर मुजद्दीदीन ने उसे नहीं छोड़ा, उस पर पांव की ठोकरों की बारिश कर दी थी। फिर वो इंतहाई गुस्से और गजबनाकी में दहाड़ा, शैतान के घुमाश्ते, तूने इस बेबस बूढ़े और इन दो मासूम लड़कियों की माँ, दो भाइयों और एक बहन को कत्ल किया है। मुजद्दीदीन की इस आवाज पर मर्सीना और मिशेल दोनों ने अपने कानों में उंगलियां दे दी, चीखने चिल्लाने लगी थी, रोती बैन करती धाड़े मारती रही और अपने बाप से लिपट कर फूट फूट कर रो रही थी। मुजद्दीदीन कुछ देर तक उस फ्रांसीसी को मारता पीटता रहा, फिर उसे बालों से पकड़कर खड़ा कर दिया गया। इतनी देर तक कार्लोस ने अपनी दोनों बच्चियों को संभालते हुए उन्हें चुप करा दिया था। फिर मुजद्दीदीन कार्लोस के पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब जबकि आपकी दोनों बेटियों को भी खबर हो चुकी है कि उनकी माँ, दो भाइयों और बहन को उन सलेबियों ने कत्ल कर दिया है, तो मेरे मोहतरम, मैं आप ही को इन सारे फ्रांसीसी नेतों का मुनसिफ मुकर्रर करता हूँ। ये आपके हम मजहब हैं, लिहाजा मेरा ख्याल है कि आप ही इनका बेहतर फैसला कर सकते हैं, इसलिए कि ये आप ही के मुजरिम हैं। कार्लोस हिम्मत करके उठ खड़ा हुआ, एक भरपूर निगाह उसने उन फ्रांसीसियों पर डाली, फिर मुजद्दीदीन को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सब के सर तन से जुदा कर दिए जाएं। कार्लोस के इन अल्फाज के साथ ही मुजद्दीदीन ने अपने छोटे भाई शमसुद्दीन को सर हिलाकर मखसूस इशारा किया, जिस पर वो मुस्कुराते हुए संभल गया। अब कुछ मुसल्ला जवानों को वो हरकत में लाया, वो उन सारे फ्रांसीसियों को सरकंडों के एक बड़े और घने झुंड के पीछे ले गए और उन सबका खात्मा कर दिया गया। जब ऐसा हो चुका तब मुजद्दीदीन ने शमसुद्दीन और अपने अमजाद बिन जाहिद को अपने करीब बुलवा लिया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अब ये कहो कि इन लड़कियों की माँ, भाइयों और बहन की लाशें तुमने कहाँ रखी हैं? जवाब में इब्ने जाहिद ने कहा, भाई, इनकी लाशें यहाँ से बाएं जानिब हमने एक जगह रखकर ऊपर चादरें डाल दी हैं। उस पर मुजद्दीदीन बड़े दुख का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम दोनों भाई ऐसा करो, अपने कुछ लश्करियों को अपने साथ ले जाओ, ये मरने वालों के बहुत से घोड़े हैं, इन लाशों को उन घोड़ों पर रस्सियों के साथ बांधो, फिर यहाँ से कूच करेंगे। इस पर शमसुद्दीन ने फिर मुजद्दीदीन को मुखातिब किया, भाई, इस कार्लोस और दोनों लड़कियों का क्या करेंगे? इनको फिलहाल भूल जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। कार्लोस की गुफ्तगू से मैंने अंदाजा लगा लिया है कि ये अपने अहलखाने के साथ रुबा का रुख कर रहा है, शायद वहां किसी के यहाँ ये पनाह लेना चाहता था। ये इस हिम्मत क्यों आया? फ्रांसीसी नेटों ने क्यों इसका ताकुब किया? क्यों इसके अहलखाने का ताकुब किया? ये सारी तफसील तो उससे बाद में पूछ लेंगे, पहले जिस तरह मैंने कहा है उस तरह करो, ताकि यहाँ से कूच करें। मुजद्दीदीन के ऐसा कहने पर शमसुद्दीन और खतलब बिन जाहिद कुछ जवानों को लेकर और कुछ घोड़े पकड़कर बाएं जानिब चले गए। फिर मुजद्दीदीन कार्लोस के पास आया और धीमे लहजे में उसे मुखातिब करके कहने लगा, मेरे मोहतरम, मैंने अपने कुछ साथियों को भेजा है, वो आपके अहलखाने की लाशें घोड़ों पर रखकर लाएंगे, आप जरा अपनी दोनों बच्चियों को समझाएं कि सब्र और तहम्मुल से काम लें, जो होना था वो हो चुका, उसे वापस नहीं लाया जा सकता, लाशों को लाने के बाद यहाँ से कूच किया जाएगा, किसी ठिकाने पर जाकर मैं आपसे इस हादसे की तफसील जानना चाहता हूँ। कार्लोस ने मुजद्दीदीन का शुक्र अदा किया। दोनों बच्चियों को उसने अपने साथ लिपटा लिया, जो अभी तक हल्के हल्के बैन करती रो रही थी। जब घोड़ों पर उनके अहलकाने की लाशें वहां लाई गईं तो वो एक बार फिर धाड़े मारकर रोने लगी। फिर कार्लोस ने उनको संभाला दिया। फिर उसके बाद उन तीनों बाप बेटियों और उनके अहलखाने की लाशों को लेकर मुजद्दीदीन अपने लश्कर के हमराह फ्रांसीसियों के फालतू घोड़े लेकर फिर रुबा शहर की तरफ बढ़ रहा था। जब वो अरुबा शहर के निवाह में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां दूर तक खैमों का एक शहर आबाद था। मुजद्दीदीन अपने भाई शमसुद्दीन और अपने अमजाद खतलज बिन जाहिद के साथ अपने मुसल्लह दस्तों को लेकर जब उस खैमागाह में दाखिल हुआ तो लश्करी अपने खैमों से निकलकर बड़े एहतराम, बड़ी अकीदत और इरादा मंदी के साथ मुजद्दीदीन उसके भाई और अमजाद का इस्तकबाल कर रहे थे। यहाँ तक कि एक जगह मुजद्दीदीन रुक गया, अपने घोड़े से उतर गया। उसकी तरफ देखते हुए शमसुद्दीन और खतलज बिन जाहिद भी उतर गए, इसलिए कि एक शख्स अपने कुछ हमराहियों के साथ सामने आया, जिसे देखते ही मुजद्दीदीन ने उसे अपने गले लगा लिया था। मुजद्दीदीन से मिलने के बाद वो शख्स और उसके साथी शमसुद्दीन और खतलज से मिल रहे थे। फिर जो शख्स अपने हमराहियों के साथ मुजद्दीदीन के इस्तकबाल को आया था, उसे मुजद्दीदीन एक तरफ ले गया। जो कुछ कार्लोस और अहलखाने पर बीती थी उसकी तफसील उससे कही। दोनों ने आपस में कोई मामला तय किया। फिर मुजद्दीदीन मुड़ा और अपने भाई शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शमसुद्दीन, तुम दोनों भाई कार्लोस की दोनों बेटियों को ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है। दो लश्करी तुम्हारे साथ जाते हैं, ये तुम्हें उस खैमे की निशानदेही कर देंगे। ये खैमा उन खैमों में से है जिसका एहतमाम हमने आने वालों की रिहाइश के लिए किया है। फिर मुजद्दीदीन अपने भाई शमसुद्दीन के करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी करने लगा। शमसुद्दीन, खैमे में उनके आराम, उनकी जरूरत की हर शय का ख्याल रखना। फिर उनसे ये तफसील भी पूछना कि फ्रांसीसी नेटो ने क्यों उनका इतिसाल किया, क्यों उनको नुकसान पहुंचाया। उनसे ये भी तफसील जानने की कोशिश करना कि उन्होंने किन हालत में फ्रांस से निकलकर इन सरजमीनों का रुख किया था, और फिर वो कौन से लोग हैं जिनके पास ये अरुबा में क़याम करना चाहते हैं। पूरी तफसील उनसे जानना। फिर साथ ही जो लश्करी तुम्हारे साथ जाएंगे, मैंने उन्हें हिदायत कर दी है कि वो तबीब को भी उस खैमे में पहुंचाएं जो आर्जी मरहम पट्टी खत्म करके कार्लोस का सही इलाज कर देंगे। मेरे ख्याल में अब तुम जाओ, मैं थोड़े से उमूर पर लश्करी मामला तय करके फिर तुमसे मिलता हूँ। उसके साथ ही मुजद्दीदीन के कहने पर शमसुद्दीन खतलक दो लश्करियों की रहनुमाई में कार्लोस और उसकी दोनों बेटियों को अपने साथ ले जा रहे थे। वो दोनों लश्करी शमसुद्दीन और खतलक को एक काफी बड़े खैमे की तरफ ले गए थे। दोनों लश्करियों ने सहारा देकर कार्लोस को नीचे उतारा, खैमे के अंदर लेकर गए। मर्सिना और मिशल दोनों बहनें भी अपने घोड़ों से उतरकर खैमे में दाखिल हो गईं। खैमे में कार्लोस को एक बिस्तर पर लिटाने के बाद उन दो लश्करियों में से एक ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया। मोहतरम शमसुद्दीन, ये खैमा अमीर मुजद्दीदीन के लिए नसब किया गया था और उन्हीं के हुक्म पर इन मेहमानों को यहाँ लाया गया है। इस खैमे के अंदर जरूरत की हर शय मौजूद है। आप लोग यहाँ बैठी, मैं तबीब को बुलाकर यहाँ लाता हूँ, क्योंकि अमीर मुजद्दीदीन ने यह हुक्म दिया था। दोनों लश्करी बाहर निकल गए। इस मौके पर बड़ी शफकत से शमसुद्दीन ने मर्सिना और मिशल को मुखातिब किया। मेरी दोनों बहनों, मैं देखता हूँ तुम अभी तक फिक्रमंद और परेशान हो। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ, अब तुम यहाँ महफूज हो। कोई टेढ़ी निगाह करके भी तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। यहाँ आराम से रहो। जहां तक तुम्हारे बाप का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर तुम लोग अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करना। शमसुद्दीन के इन अल्फाज से मर्सिना और मिशल को कुछ आसूदगी हुई। वो अपने बाप के पास बिस्तर पर बैठ गई थी। थोड़ी देर के बाद वो लश्करी फिर आ गए। उनके साथ तबीब भी था। खैमे में दाखिल होने के बाद तबीब बड़े पुरजोश अंदाज में शमसुद्दीन और खतलक से मिला। फिर उन दोनों के कहने पर उसने कार्लोस के जख्मों का जायजा लिया। पहली आरजी पट्टियां उसने उतार दी, जख्म साफ किए, फिर जख्मों पर मरहम पट्टी लगाकर उसने पट्टियां बांध दी। अपना काम खत्म करने के बाद उसने शमसुद्दीन और खतलक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, जख्म खतरनाक नहीं है, तीरों के जख्म हैं, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं अब जाता हूँ और मैं दिन में एक बार आके जख्म देखता रहूंगा और पट्टियां बदलता रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके साथ ही तबीब वहां से उठकर चला गया। शमसुद्दीन और कतलब भी कार्लोस के पास बैठ गए। फिर शमसुद्दीन ने कार्लोस को मुखातिब किया, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कार्लोस के चेहरे पर थोड़ा सा तबस्सुम नमूदार हुआ, कहने लगा, अब मैं महसूस करता हूँ कि बच गया हूँ और मुझे जिंदा रहने का हक है। मैं समझता हूँ जब तक जिंदा हूँ मैं आप दोनों भाइयों और अमीर मुजद्दीन का एहसान नहीं उतार सकूंगा। इस बार शमसुद्दीन ने मौजू बदलते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, अगर आप बुरा ना माने, आपको तकलीफ ना हो तो क्या आप बताएंगे किन हालात में आपने इन सरजमीनों का रुख किया है? फ्रांस से क्यों निकले? इधर आने का क्या मकसद था? फ्रांसीसी तहखानों ने क्यों आपका ताकुब किया और क्यों आपके अहलखाने को कत्ल किया? जवाब में कार्लोस ने एक गहरी निगाह अपने करीब बैठे शमसुद्दीन और कतलब पर डाली। फिर उसने दुख भरा लंबा सांस लिया। उसके बाद शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम दोनों को बेटा कहकर मुखातिब कर सकता हूँ? जवाब में जब मुस्कुराते हुए शमसुद्दीन ने अथबात में सर हिलाया, तब कार्लोस किसी कदर इत्मीनान का इजहार करते हुए फिर कह रहा था, पहले तुम लोग मुझे अपने सुल्तान नूरुद्दीन के मुतालिक थोड़ी सी तफसील और इस अरुबा शहर की फतेह के मुतालिक रोशनी डालो, उसके बाद मैं तुम्हें अपने पूरे हालात सुनाऊंगा, इसलिए कि हमारा फ्रांस से निकलना और इन सरजमीनों की तरफ आना अरुबा की फतेह से ताल्लुक रखता है। इसी शहर से हमारी दास्तान का राबता है। कार्लोस की इस गुफ्तगू के जवाब में शमसुद्दीन ने सोचा, फिर खैमे में उसकी आवाज सुनाई दी, कार्लोस मेरे मोहतरम, जहां तक हमारे सुल्तान नूरुद्दीन का ताल्लुक है तो वो सुल्तान इमादुद्दीन का बेटा है। सुल्तान इमादुद्दीन का नाम तो तुम लोगों ने सुन रखा होगा। सुल्तान नूरुद्दीन के तीन भाई हैं, सबसे बड़ा सैफुद्दीन, उसके बाद नूरुद्दीन, फिर कुतुबुद्दीन और फिर नुसरतुद्दीन। इमादुद्दीन की वफात के बाद हलब का सुल्तान नूरुद्दीन बना। वालिद इमादुद्दीन से पहले और उनके दौर में इन सरजमीनों में सलेबियों का दौर दौरा था। गो सुल्तान इमादुद्दीन ने सलेबियों पर हमला आवर होते हुए उनसे अरकाउ बहरैन, मुअर्रतुन नौमान, कुफरे ताब और अरुबा छीन लिए थे। लेकिन उसके बाद सलेबियों ने फिर एक हलचल मचा दी। जिन दिनों सुल्तान इमादुद्दीन ने रुबा शहर को फतेह किया था, वहां का हुक्मरान एक फ्रांसीसी सलेबी जोसलेन था। अरुबा जब फतेह हो गया तो जोसलेन भागकर दरियाए फुरात के मगरिब में शहर तलबाशेर में जाकर मुकीम हो गया। सुल्तान इमादुद्दीन की वफात के बाद जोसलेन फिर सर उठाया। जिस वक्त सुल्तान इमादुद्दीन ने अरुबा शहर को फतेह किया था, उस वक्त अरुबा शहर में आर्मेनी नसरानियों के अलावा और बहुत से नसरानी थे जिनसे कोई बातपुरस न की गई थी, और सुल्तान इमादुद्दीन ने बड़ी फराखदिली से काम लेते हुए उन्हें आम अमान देते हुए शहर के अंदर जिंदगी बसर करने का मौका दिया। सुल्तान इमादुद्दीन की वफात के बाद जोसलेन ने रुबा शहर के अंदर जो अर्मेनी नसरानी थी उनके साथ साजबाज शुरू कर दी और अरुबा शहर पर शबखून मारा, और शहर के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर था उसको रौनता हुआ शहर के अंदर दाखिल हो गया। इस मौके पर मुसलमानों ने बड़ी अकलमंदी का सबूत दिया और शहर से निकलकर किले के अंदर चले गए थे। इस तरह शहर के अंदर जो मुसलमान थे उनकी ज्यादा तादाद किले के अंदर महसूर हो गई। उन्होंने जोसलिन से मुकाबला करना शुरू कर दिया। साथ ही इस वाकये की इतला उन्होंने अपने मौजूदा सुल्तान नूरुद्दीन को कर दी। नूरुद्दीन एक जर्रार लश्कर लेकर उस शहर पर हमला आवर हुआ, जोसलिन से मुकाबला किया, जोसलिन को बदतरीन शिकस्त हुई। जोसलिन के बड़े बड़े सूरमा उस जंग में काम आ गए और जोसलिन खुद भेष बदलकर फरार होने में कामयाब हो गया। उन दिनों सुल्तान नूरुद्दीन का बड़ा भाई सैफुद्दीन, जिसे सैफुद्दीन गाजी भी कहते हैं, मौसल का वाली था। उसे जब पता चला कि सलेबियों ने अरुबा पर यलगार कर दी है और उसका छोटा भाई नूरुद्दीन अरुबा पर हमला आवर होने के लिए निकला है, तो वो भी एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर मौसल से रवाना हुआ। लेकिन उसे रास्ते ही में खबर हुई कि नूरुद्दीन ने सलेबियों को बदतरीन शिकस्त देने के बाद अरुबा शहर पर दोबारा कब्जा कर लिया है, तो वो मौसल लौट गया। मोहतरम कार्लोस, ये चंद बरस पहले का वाकया है और अब सुल्तान नूरुद्दीन ने अपनी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर लिया है। शमसुद्दीन मजीद कुछ कहना चाहता था कि इससे पहले ही कार्लोस बोल पड़ा। वो कहने लगा, मेरे अजीज बेटों, अब इससे आगे हमारी दास्तान शुरू होती है। वो कुछ इस तरह है कि किस्सा दरअसल यूं है कि ईसाई दुनिया में 5 शहरों को मुकद्दस ख्याल किया जाता है, यरूशलम, रोम, कुस्तुनतुनिया, अंताकिया और अर्रुबा। ये शहर फिल हकीकत बेहद अहम थे और सलेबी उसको अपना मुस्तकर बनाकर पूरे अरब और शाम पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहे थे। यहां तक कहने के बाद कार्लोस रुका, फिर वो अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कह रहा था, मेरे अजीजों, तुम्हारे सुल्तान इमादुद्दीन ने जब यह शहर सलेबियों से छीना तो यरूशलम के अहले फिरंग को इसका बड़ा सख्त सदमा हुआ और उसी वक्त से यूरोप में सलेबी जंग के मुतालिक गुफ्तगू होने लगी थी। ताहम जोसलिन चूंकि अर्रुबा से भागकर तलबाशिर में जाकर अपनी कुव्वत जमा कर रहा था, लिहाजा यूरोप वालों को ये ढारस थी कि एक ना एक दिन इमादुद्दीन को भगाकर जोसलिन अपनी खोई हुई ताकत, कुव्वत और हुकूमत को बहाल करने में कामयाब हो जाएगा। लिहाजा इमादुद्दीन के मरने के साथ ही यूरोप वालों की शह पर फ्रांसीसी नजार जोसलिन ने अर्रुहा पर हमला कर दिया। वो इन इलाकों में सलेबी इज्जत और तौकीर को बहाल करना चाहता था, लेकिन इमादुद्दीन के बाद तुम्हारे नूरुद्दीन जंगी ने जब अर्रुबा में जोसलिन को जिलतामी शिकस्त देते हुए उस पर फिर कब्जा कर लिया तो इससे पूरे यूरोप में गम और हिज्न और गुस्से की एक लहर दौड़ गई। इस लहर, इस दुख, इस गम में उस वक्त मजीद इजाफा हो गया जब अर्रुबा से कुछ अर्मनी पादरी यूरोप गए और उन्होंने पोप योगनिस की खिदमत में हाजिर होकर नसरानी दुनिया के खिलाफ अर्रुबा में दर्द भरी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उन इलाकों के ईसाइयों की सिफारत का पुरअलम बयान सुनकर पोप की आंखों में कहते ही सबीले अश्क रवां हो गया और उसने ऐलान कर दिया कि अर्ज मुकद्दस नसरानियों की मदद करना खुदावंदे यसू के सारे नाम लेवाओं का फर्ज अवलीन है। अगर वो उस वक्त ना उठी तो यरूशलम को भी अपने हाथों से गवा बैठेंगे। पोप का ये ऐलान गोया उन इलाकों में खुल्लम खुल्ला और ऐलानिया सलेबी जंग का ऐलान था जिसने सारे यूरोप में हलचल और जंग का हैजान बर्पा करके रख दिया था। हालात की सितम जरीफी देखिए कि उन्हीं दिनों यूरोप में एक राहिब उठा, उसका नाम सेंट बर्नार्ड था और उसकी मशहूर कुन शख्सियत और शोला बयानी ने सारे यूरोप में आग लगा कर रख दी। ये सेंट बर्नार्ड ब्रगेंडी के एक अमीर का बेटा था और लगातार 15 बरस से रहबानियत की जिंदगी गुजार रहा था। यहाँ वक्त की बदतरीन सितम जरीफी ये भी सामने आती है कि पहली सलेबी जंग के शोलों को हवा देने वाला भी एक राहिब पीटर था, जो दूसरी सलेबी जंग पर भी अहले यूरोप को आमदा करने वाला एक राहिब सेंट बर्नार्ड ही उठा था। गोया तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। सेंट बर्नार्ड की धुआंधार तकरीरों ने यूरोप में वही कैफियत पैदा कर दी जो गुज़िश्ता सलेबी जंगों से पहले पैदा हुई थी, बल्कि फिलहकीकत उससे भी बढ़कर जोश पैदा हो गया और अदना तबके से लेकर बादशाहों तक मुसलमानों के खिलाफ गैज़ो गज़ब की एक लहर उठ खड़ी हुई थी। नौबत यहां तक पहुंची कि फ्रांस के एक शहर वीजली, जहां के हम रहने वाले हैं, वहां ईसाई दुनिया का एक जबरदस्त इज्तिमा हुआ, जहां न सिर्फ आम लोगों का बेपनाह हुजूम था बल्कि उमरा तबके के लोग भी बड़ी कसरत से उसमें शरीक हुए थे। यहां तक कि फ्रांस का बादशाह लुई हफ्तम खुद उस इज्तिमा में शामिल हुआ। उस इज्तिमा में सारी फजाएं जंगी नारों से गूंज रही थी और गैज़ो गज़ब में भरे लोग फिलफौर किसी फैसले पर पहुंचना चाहते थे। उस पुरजोश फजा में राहिब सेंट बर्नार्ड ने एक ऐसी असरअंगेज तकरीर की कि लोगों के दिल दहल गए। खुद फ्रांस के बादशाह ने आगे बढ़कर सेंट बर्नार्ड के हाथों से सलेब ली और तमाम मजमे के सामने सलेब को अपने सीने से लगाकर ऐलान किया कि वो सलेबी जंग में जरूर हिस्सा लेगा। अब लोगों के जोशो खरोश की इंतहा न रही। सबने ऐलान किया कि वो जरूर सलेब की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। वीसली शहर की इस कॉन्फ्रेंस के बाद गांव के गांव और शहर के शहर खाली होना शुरू हो गए, सिवाय अपाहिजों और बेवाओं और यतीमों के वहां कोई मुतनफ्फुस नजर न आ रहा था। बाकी सब लोग सलेब बुरदारों में शामिल हो गए। जिन लोगों ने हथियार उठाने से गुरेज किया, सलेब बुरदारों ने उनको गीरत दिलानी शुरू कर दी। वीजली की कॉन्फ्रेंस से फारिग होने के बाद राहिब सेंट बर्नार्ड ने जर्मनी का रुख किया और जर्मनी के बादशाह बर्कानरेट को सलेबी जंग में शामिल होने की तरगीब दी। पहले तो जर्मनी के बादशाह ने सर्द मुहरी से काम लिया, लेकिन जब एक दिन राहिब बर्नार्ड ने उसके सामने एक इंतहाई मुअसर और दर्दनाक तकरीर की तो उसका दिल पिघल गया और उसने फौरन राहिब बर्नार्ड से सलेब लेकर सलेबी जंग में शरीक होने का ऐलान कर दिया। अब इन दो ताकतवर यूरोपी बादशाहों के अलावा उमरा के तबके के बेशुमार सरदारों ने अपने तौर पर सलेबी जंग के लिए जबरदस्त तैयारियां की। यहां तक कि जर्मनी और फ्रांस के कोने कोने से सलेबी जुनूनियों का सैलाब उमट पड़ा। इन सब के अलावा नेजे ढालों और तलवारों से मुसल्ला सलेबी औरतों की एक फौज थी, जिसकी क़ियादत फ्रांस के बादशाह लुई की मलिका एलिस कर रही थी। जर्मनी का बादशाह कॉनरेड और फ्रांस का बादशाह लुई अपनी सल्तनतों के इंतजाम के लिए नायब मुकर्रर करने के बाद आजमूदाकार जंगजुओं के जर्रार लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हुए। उस लश्कर की तादाद 9 लाख के लगभग थी और उनमें 50,000 औरतों का भी एक लश्कर शामिल था। अब यूरोप से निकलकर यह लश्कर उस वक्त कुस्तुनतुनिया में क्याम किए हुए था। मेरे बच्चों, हमारी बदकिस्मती कि मैं भी अपने अहल खाने के साथ लुई के एक लश्कर में शामिल हो गया। मुदा सलेबी जंग में हिस्सा लेना नहीं था बल्कि अपने भाई के पास आना था। मेरे भाई का नाम समरून है। कुछ अरसा पहले वो यरूशलेम की जियारत के लिए आया था, फिर वो अरुबा शहर में आकर आबाद हो गया, वापस फ्रांस नहीं गया। उसके मुताबिक खबरें मिलती रहीं। आखिरी खबर जो मुझे मिली वो ये थी कि कुछ अरसा उसने यरूशलेम में क़याम किया, फिर उसने अरुबा में आकर मुस्तकिल रिहाइश कर ली। वो घर के 3 अफराद हैं, एक मेरा भाई समरून, दूसरी उसकी बीवी अजेबेल और तीसरी उसकी बेटी जमारा। हमारा इरादा था कि सलेबियों के लश्कर के साथ सफर करते हुए हम भी उन सरजमीनों में दाखिल हो जाएंगे। सलेबी जब अपनी जंगों की इब्तिदा करेंगे तो हम वहां से निकलकर अरुबा में अपने भाई के पास चले जाएंगे। मगर अजीजों, उस लश्कर में रहते हुए यूं जानू हमारी बदकिस्मती की इब्तिदा हो गई। सलेबियों के 9 लाख के लश्कर में जो औरतों का 50,000 का लश्कर था, उसमें यूरोप की मानी हुई औबाश, बदमाश, फाहिशा और बेआबरू औरतें भी शामिल थीं। उनके अलावा कुछ इंतहाई सरकर्दा औरतें थीं। उनमें पहली फ्रांस के बादशाह लुई की बीवी मलिका एलिस, दूसरी का नाम काउंट टोलोज, तीसरी काउंट ब्लोलिस, चौथी टाल्की उल्री, पांचवी मोराइल काउंटस, छठी डच ऑफ बर्कलिंग और सातवीं का नाम सेबेस्ले है। औरतों का लश्कर भी इन्हीं 7 सरबराह किस्म की औरतों ने तैयार किया था। यूरोप से इसी कदर लश्कर, जिसकी तादाद 9 लाख के करीब थी, वो उन औरतों की वजह से भी जमा हो गया था, इसलिए कि लोग उन यूरोप की हसीन तरीन औरतों के साथ दादे आयश देना चाहते थे। इन 7 हूर शमाइल और बुलंद मरतबा औरतों ने खुद शर्मो हया की तमाम हदूद को तोड़ दिया। न सिर्फ ये कि उन्होंने लश्कर में शामिल दीगर औरतों को शहवतरानी और बदकारी पर आमदा किया, बल्कि खुद भी इस गुनाह में सबसे बाजी ले गईं। दरअसल इस लश्कर में जो सबसे बुरी बात थी वो कुछ यूं थी कि 9 लाख के सलेबी लश्कर में जो 50,000 औरतों का लश्कर शामिल हुआ था, उसमें बेशुमार फाहिशा और बेआबरू औरतें भी शामिल थीं। अक्सर औबाश नौजवानों को उन औरतों की मौजूदगी ने ही जंग में हिस्सा लेने की तरगीब दी। फिलहकीकत उन औरतों की वजह से सलेबी लश्कर में बदकारी और गर्म बाजारी ऐसी हुई कि शैतान भी पनाह मांगने लगा। और ये सारी बदकारी मलिका एलिस और दूसरी उसकी हमनवा 6 सरकर्दा औरतों की वजह से शुरू हुई थी। फ्रांस के बादशाह लुई की बीवी एलिस इंतहा दर्जे की फाहिशा और बदकार औरत थी। उसकी बदकिरदारी की वजह से फ्रांस के शहंशाह लुई ने उसे तलाक दे दी और उसने तलाक लेने के बाद इंग्लिस्तान के बादशाह हेनरी दुवम से शादी रचाई और फिर उसी के बदन से रिचर्ड पैदा हुआ, जिसने तीसरी सलेबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहां कार्लोस रुका और फिर शमसुद्दीन और कतलक को मुखातिब करते हुए कह रहा था, मेरे अजीज बेटों, मेरे खानदान की बदबख्ती कुछ इस तरह शुरू हुई कि 9 लाख के इस सलेबी लश्कर में उनलस के शहर तलीता का वाली और सलेबी जंगजू भी अपनी वालिदा के साथ शामिल था। फिंच नाम का ये नौजवान जंगजू था, खूबसूरत लड़कियों का बड़ा शेदाई और रसिया था। उसने लश्कर में कहीं मेरी बेटी मर्सीना और मेरी बेटी जो मर चुकी है उसको देख लिया और तहिया कर लिया कि वो उन दोनों को हासिल करेगा और उन्हें बेआबरू करके रहेगा। इस मकसद के लिए उसने फ्रांस की मलिका एलिस से राब्ता कायम किया और उसका बड़ा चहिता था। لہذا ایلیز یعنی ایلیونور نے میری طرف پیغام بھیجوایا کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کو فنچ کے سامنے پیش کر دوں۔ میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں خود ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہونے دوں، لہذا صرف اور صرف اپنی بیٹیوں کی عزت بچانے کے لیے میں بھاگ نکلا۔ اس وقت 9 لاکھ کے صلیبی لشکر نے قسطنطنیہ میں قیام کر رکھا تھا، لہذا قسطنطنیہ سے رات کے پچھلے پہر ہم کچھ اس طرح بھاگی کہ کسی کو خبر نہ ہوئی۔ کافی فاصلہ ہم نے بغیر کسی خطرے کی طے کر لیا، لیکن ہمیں یقین تھا کہ ہمارا تعاقب ضرور کیا جائے گا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ آخر وہ فرانسیسی صلیبی نائٹ جن کا تم لوگوں نے خاتمہ کیا ہے، وہ ہمارے تعاقب میں لگ گئی۔ ہمیں امید تھی کہ ہم مسلمانوں کے علاقوں کے قریب پہنچ چکے ہیں، لہذا بچ جائیں گے، لیکن وہ ان علاقوں میں بھی گھس آئی۔ آگے آگے بھاگتے ہوئے ہم خوف زدگی کے عالم میں اروبا کی طرف جانے کے بجائے راستہ بھٹک گئے اور اس نالے کے کنارے سرکنڈوں میں جا گھسے جہاں تم لوگوں سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا میرے عزیزوں تم لوگوں کو خبر ہے۔ محترم کارلوس، آپ بالکل مطمئن رہیں، شمس الدین نے اسے مخاطب کیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک بھائی سے جا کر بات کروں گا، اروبا شہر کے رہنے والے کچھ لوگوں سے ہم رابطہ کریں گے اور آپ کے بھائی کو تلاش کریں گے کہ وہ شہر کے اندر کہاں رہتا ہے، پھر آپ کو باعزت طور پر آپ کے بھائی کے گھر میں منتقل کر دیا جائے گا۔ شمس الدین کی اس گفتگو کا جواب کارلوس دینا ہی چاہتا تھا کہ اس بار مرسینہ شمس الدین کو مخاطب کرتے ہوئے بول اٹھی، بھائی شمس الدین، اگر تم دونوں بھائی برا نہ مانو تو میں ایک بات کہوں۔ شمس الدین کے بجائے خطلق بول پڑا اور مرسینہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم دونوں کو بھائی بھی کہتی ہو اور ساتھ یہ بھی بات چسپاں کرتی ہو کہ ہم برا نہ منائیں تو تم کچھ کہو، تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا جھجک کہو، تمہاری کسی بات کا ہم برا نہیں مانیں گے، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ خطلق کے ان الفاظ پر مرسینہ کو حوصلہ ہوا، پھر دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے شمس الدین، تم مجددین کے سگے بھائی ہو جسے تم امیر کہہ کر مخاطب کر رہے ہو، اور خطلق تم دونوں کا امزاد بھائی ہے۔ تم دونوں کا مزاج ہم جان گئے ہیں، بہت اچھا ہے، آپ دونوں بھائی خوش طبع ہیں، لیکن جہاں تک امیر مجددین کا تعلق ہے وہ مجھے مردوں میں بیزار لگے ہیں۔ ادھر آتے ہوئے راستے میں تم دونوں بھائی ہم تینوں سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن امیر مجددین تم لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل خاموش اور سنجیدہ رہے، نہ تم دونوں سے کوئی گفتگو کی، نہ ہم سے کسی موضوع پر ایک لفظ کہا، نہ اپنے لشکریوں سے کوئی بات کی۔ لگتا ہے امیر مجددین مردم بیزار ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی درجے کے سخت دل اور سنجیدہ رہنے والے شخص ہیں۔ جب تک مرسینہ بولتی رہی شمس الدین اور خطلق دونوں دھیرے دھیرے مسکراتے رہے۔ جب وہ خاموش ہوئی تو مجددین کا چچا زاد بھائی خطلق بول اٹھا، مرسینہ میری بہن، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گو وہ مجھ سے صرف 1 سال بڑا ہے اور شمس الدین سے 2-2.5 سال کا بڑا ہوگا، لیکن ہم اس کا احترام ایک باپ کی حیثیت سے کرتے ہیں، اس بنا پر نہیں کہ وہ لشکریوں کا سالار اور امیر ہے، بلکہ اس کا ہمارے ساتھ رویہ ہی ایسا شفیقانہ ہے کہ ہم اسے اپنا باپ ہی خیال کرتے ہیں۔ میری بہن، جہاں تک تمہارا یہ اندازہ ہے کہ بھائی مردوں میں بیزار ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وہ مردوں میں بیزار نہیں بلکہ مردم گزیدہ ہیں۔ کبھی بڑے ہسمکھ بات بات پر قہقہے لگانے والے تھے، لیکن ان کی زندگی کے ایک حادثے نے انہیں ایسا بنا دیا ہے جیسا کہ وہ ہیں۔ خطلق مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کارلوس چونکنے کے انداز میں بول اٹھا اور پوچھا، کیسا حادثہ؟ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے خطلق پھر کہہ رہا تھا، بات کچھ یوں ہے کہ جوسلین کے اروبا شہر پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان علاقوں کی دیکھ بھال ہمارے بھائی مجددین کے ذمے تھی۔ ان علاقوں پر اس نے چند ماہ قیام کیے رکھا اور ان کی حفاظت کا بڑے احسن طریقے سے سامان کیا۔ یہاں قیام کے دوران ایک نصرانی لڑکی اس کی کارگزاری اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگی، اس کو چاہنے لگی۔ یوں جانو یہ محبت ایک طرفہ تھی، بھائی کو نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی اس سے محبت کرتی ہے، اسے چاہتی ہے۔ چند ماہ اسی طرح گزر گئے، پھر ایک روز اس لڑکی نے اور اس کے لواحقین نے بھی بھائی سے ملاقات کر کے لڑکی کی بھائی سے محبت کا اظہار کیا۔ لڑکی بہت حسین اور خوبصورت تھی، بھائی نے اس کی محبت کو قبول کیا۔ بات ہماری ماں تک پہنچی، ماں نے اس لڑکی کو بھائی کے لیے پسند کیا۔ ماں چاہتی تھی कि जल्द दोनों की शादी का एहतमाम कर दे। मगर हालात की सितम जरीफी यूं हुई कि उन्हीं दिनों हमारे भाई हलब की तरफ गए हुए थे कि जोसलीन ने अरुबा पर हमला कर दिया। उस हमले के दौरान लड़की के लवाहिकीन जंग में काम आ गई। जोसलीन को जब शिकस्त हुई और वो शिकस्त उठाकर भागा तो वो लड़की जो भाई से मोहब्बत करती थी वो भी एक सलेबी के साथ भाग गई। भाई को उसके इस रवैये का बड़ा दुख और सदमा हुआ। बस इस वाकये के बाद वो कुछ संजीदा और खामोश से हो गए, बहुत कम बात करते हैं, वरना वो ऐसे नहीं जैसे इन दिनों हैं। खतलक जब खामोश हुआ तो इस बार कार्लोस के बजाय मर्सीना बोल पड़ी। जब वो लड़की वाकई अमीर मुजद्दीदीन से मोहब्बत करती थी तो फिर उसने बड़ी हिमाकत का सबूत दिया है। अगर जंग में उसके अहले खाना काम आ गई थी तो उसका ये काम था कि उस सलेबी के साथ भाग जाने के बजाय अमीर मुजद्दीदीन के पास चली जाती, अपने प्यार और मोहब्बत को हासिल करती और अपना घर आबाद करती। बहरहाल अब हमें पता चला कि अमीर मुजद्दीदीन मर्दम बेजार नहीं बल्कि मर्दम गजीदा है। मर्सिना के खामोश होने पर मिशल शमशुद्दीन और कतलक को मुखातिब करते हुए पहली बार बोली, मेरे दोनों अजीज भाइयों, जिस तरह आप लोगों ने सरकंडों के जंगल में हमारी मदद की थी वहां से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था लेकिन मैं पूछ ना सकी। मेरा सवाल यह है कि आप अमीर मुजद्दीदीन की सरकर्दगी में अपने मुहाफिज दस्तों के साथ अरुबा शहर का रुख कर रहे थे या आपकी मंजिल कुछ और थी? गो हम लोग खुश हैं कि आप लोग उधर आए और आप लोगों ने हमारी मदद की, वरना मेरे ख्याल में हम लोग सरकंडों के जंगल में ही सिसक सिसक कर मर जाते। मिशल मजीद कुछ कहना चाहती थी कि इस बार शमसुद्दीन बोल उठा, उन इलाकों में हम बेमकसद नहीं आए थे बल्कि हमारी मंजिल अरुबा शहर ही है। दरअसल यूरोप के सलेबी लश्कर की इतला हमारे नूरुद्दीन को हो चुकी थी। हमें यह खबर है कि 9 लाख के सलेबी लश्कर ने इन दिनों कुस्तुनतुनिया में क्याम किया हुआ है। अनकरीब वो पेशकदमी करेगा और मुसलमानों के इलाकों पर हमला आवर होने की कोशिश करेगा। अरुबा शहर के बाहर खैमों का शहर आबाद था। ये वो लश्कर है जो हलब की तरफ से सुल्तान ने यहाँ भेजा हुआ है। शहर का मुहाफिज लश्कर शहर के अंदर है। उस लश्कर के जिम्मे ये काम लगाया गया है कि जो ही कोई सलेबी हरावल उन इलाकों का रुख करे हम दो काम करें, उसकी राह रोकें, साथ ही उनकी आमद की इतला सुल्तान को कर दें ताकि सुल्तान खुद भी अपने लश्कर को लेकर सलेबियों से दिफा के लिए यहाँ आ पहुंचे। ये जो लश्कर है उसका सरकर्दा हमारा एक सालार फखरुद्दीन मसूद बिन अली था। उसको सुल्तान ने तब्दील करके अपने पास हलब में बुलवा लिया था और भाई मुजद्दीदीन को इन इलाकों के अंदर लश्कर का सालार आला बनाकर भेजा गया है, इसलिए कि सुल्तान बाकी सालारों की निस्बत हमारे भाई मुजद्दीदीन की कारगुजारी पर ज्यादा भरोसा और एतमाद करते हैं। अब फखरुद्दीन मसूद वापस चला जाएगा और उस लश्कर की कमांडारी भाई मुजद्दीदीन करेंगे। मेरे ख्याल में भाई इस वक्त फखरुद्दीन मसूद के साथ उन इलाकों में रोनुमा होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक गुफ्तगु कर रहे हैं और मेरा ये भी अंदाजा है कि फखरुद्दीन मसूद की रवानगी के बाद वो जरूर यहाँ आप लोगों के पास आएंगे और आप लोगों से अहवाल पुरसी करेंगे। यहाँ तक कहते कहते शमसुद्दीन को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि वो दोनों लश्करी खेमे में दाखिल हुए जो उस खेमे तक उन्हें लेकर आए थे। दोनों खाने पीने की अशिया के तश्त उठाए हुए थे। सारी चीजें उन्होंने खेमे में एक तरफ रख दी। फिर उनमें से एक शमसुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मोहतरम शमसुद्दीन, थोड़ी देर तक अमीर मुजद्दीदीन खुद यहाँ आएंगे। दरअसल कुछ देर तक वो अमीर फखरुद्दीन मसूद से यहाँ के हालात के मुतालिक गुफ्तगु करते रहे हैं। अमीर फखरुद्दीन मसूद अब यहाँ से कूच कर चुके हैं। अमीर मुजद्दीदीन इस वक्त अपने लश्कर और इन इलाकों के हालात का जायजा लेने के लिए लश्कर के छोटे सालारों के साथ इन इलाकों के हालात और लश्करी उमूर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी देर तक वो यहाँ आएंगे। वो लश्करी जब खामोश हुआ तो खतलक ने उसे मुखातिब किया, क्या अमीर यहाँ खाना हमारे साथ आकर खाएंगे? नहीं, उन्होंने कहा कि आप खाना खा ली, वो थोड़ी देर तक ठहर कर आएंगे। उसके साथ ही दोनों लश्करी बाहर निकल गए। फिर खतलक के कहने पर मर्सिना और मिशल ने खाने के बर्तन कार्लोस के करीब लगा दिए थे। फिर सब खाना खाने लगे थे। जब वो खाना खा चुके तो वही लश्करी आकर बर्तन ले गए। कार्लोस, मर्सिना, मिशल, शमसुद्दीन और खतलक फिर मौजूदा हालात के मुतालिक गुफ्तगू करने लगे थे कि मुजद्दीदीन इस खैमे में दाखिल हुआ। उसे देखते हुए शमसुद्दीन और कतलक दोनों फौरन उठ खड़े हुए। मर्सिना और मिशल भी खड़ी हो गई थी। मुजद्दीदीन बड़ी नरमी और तमानियत से मर्सिना और मिशेल की तरफ देखते हुए कहने लगी, अब दोनों बहनों को खड़ा होने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। मैं कोई इतना अहम शख्स नहीं हूँ, मामूली सा एक लश्करी हूँ। इन दोनों भाइयों को मैं काफी मना कर चुका हूँ, लेकिन ये जिद्दी हैं, मेरा ऐसा एहतराम करते हैं जिसका मैं हकदार नहीं हूँ। बहरहाल आप लोग आराम से बैठें। मर्सिना और मिशेल से हटकर मुजद्दीदीन कार्लोस के करीब आया, उसके पास बैठकर फिर बड़ी हमदर्दी से पूछा, मेरे मोहतरम अब आपकी तबीयत कैसी है? हाथ बढ़ाकर कार्लोस ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दीदीन की पीठ थपथपाई और कहने लगा, अब मैं जिंदा हूँ, मुझमें जिंदा रहने की तरंग है और ये सब आपकी मदद की वजह से है। जब तक जिंदा हूँ आपके इस एहसान को कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। कार्लोस को कहते कहते खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि मुजद्दीदीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। कहने लगा, हमने आप पर कोई ऐसा एहसान नहीं किया और आइंदा आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत भी नहीं है। फिर मुजद्दीदीन ने बात का रुख बदला और कहने लगा, आप लोगों को शायद चंद रोज तक इस खेमे में क्याम करना पड़ेगा। मुजद्दीदीन को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए मर्सिना बोल पड़ी थी, अमीर हमने सुना है ये खेमा आपके लिए नसब किया गया था, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप खुद इस खेमे में क्याम करें। जब तक अरुबा शहर में हमारा आम हमें नहीं मिलता, हमारे लिए आप किसी और खेमे का एहतमाम कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। मुजद्दीदीन ने मर्सिना की तरफ देखे बगैर कहना शुरू कर दिया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इसमें शक नहीं, इस लश्कर में ये खेमा मेरे लिए ही नसब कराया गया था, लेकिन इसमें अब क्याम आप तीनों बाप बेटी करेंगे। मेरा क्याम एक दूसरे खेमे में होगा जहां मुझसे पहले इस लश्कर का सालार क्याम करता था। अगर मेरे इन दोनों भाइयों ने आपको कुछ हालात बताए हैं तो आप जान चुकी होंगी कि ये जो लश्कर है इसका सालार पहले एक और शख्स था और वो वापस चला गया है, उसकी जगह उस लश्कर की कमांडरी मुझे सौंपी गई है। आप लोग यहीं क्याम करेंगे उस वक्त तक जब तक आपके अपने अजीज नहीं मिल जाते। फिर मुजद्दीदीन ने शमसुद्दीन की तरफ देखा और पूछा, शमसुद्दीन क्या तुमने इनके अजीज जो अरुबा में पहले से रहते हैं उनकी तफसील ले ली है? शमसुद्दीन एकदम बाअदब हो गया, कहने लगा, भाई हमने इनसे सारी तफसील हासिल कर ली। शमसुद्दीन की बात काटते हुए मुजद्दीदीन फिर बोल पड़ा, अगर ये मामला है तो कल से कुछ लोगों की जिम्मे लगाओ कि इनके जो रिश्तेदार अरुबा शहर में हैं उनको तलाश करें, और ये काम उन लोगों से लेना जो रुबा शहर के रहने वाले हैं। फिर मुजद्दीदीन ने कुछ सोचा और कार्लोस की तरफ देखते हुए कहने लगा, वैसे इस मौके पर मैं आपको यह भी मशवरा दूंगा कि जब तक आपके जख्म ठीक नहीं हो जाते आप यहाँ लश्कर के अंदर ही क्याम रखें। यहाँ जो लश्कर के तबीब हैं वो आपकी बेहतरीन देखभाल करेंगे, और जब आपके जख्म ठीक हो जाएंगे तो आप बखुशी अपने रिश्तेदारों के पास अरुबा शहर में मुंतकिल हो जाना। कार्लोस के बजाय इस बार उसकी छोटी बेटी मिशेल बोल पड़ी, अमीर हम आपकी इस पेशकश के ममनून और शुक्रगुजार हैं। मैं खुद चाह रही थी कि ये अल्फाज जो आपने अदा किए हैं ये आप कहें। हम दोनों बहनें खुद चाहती हैं कि हमारा क्याम उस वक्त तक आपके लश्कर में रहे जब तक हमारे बाप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हो सकते, और फिर अमीर हमारे लिए एक और दुश्वारी भी है। मुजद्दीदीन ने चौंककर मिशेल की तरफ देखा और पूछा, कैसी दुश्वारी? मिशेल ने कुछ सोचा, फिर वो दोबारा कह रही थी, अमीर थोड़ी देर पहले हम दोनों ने आपस में सलाह मशवरा किया था और हमारे दिल में ये खदशात उठे कि अगर हम आपके लश्कर से निकलकर अरुबा शहर में अपने चचा के यहाँ मुंतकिल हो जाते हैं और फ्रांस के सलेबियों को खबर हो जाती है कि हमने यहाँ क्याम कर रखा है तो वो जरूर इस शहर में भी हमला आवर होकर हमारा खात्मा करने की कोशिश करेंगे, इसलिए कि पहले तो उन्हें सिर्फ सलेबी लश्कर से हमारे भागने का दुख और सदमा और इंतकामी जज्बा था। अब आप लोगों ने उन लोगों का मुकम्मल खात्मा कर दिया है जो हमारे ताकुब में आए थे, अब तो हमारे खिलाफ उनके इंतकामी जज्बे और भी ज्यादा भड़क उठे होंगे कि हमारी वजह से इतने फ्रांसीसी नेटों का खात्मा हुआ। मिशेल जब खामोश हुई तो उसकी झारस उसकी तसल्ली के लिए मुजद्दीदीन ने कहना शुरू कर दिया, बीबी तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, किसी सलेबी नेट की ऐसी तैसी कि वो रुबा शहर में दाखिल होकर तुम लोगों को नुकसान पहुंचाए। बहरहाल मुतमईन रहो, जब तुम लोग मेरे लश्कर से निकलकर रुहा शहर में अपने चचा के पास मुंतकिल हो जाओगी तो याद रखना वहां भी मैं तुम्हारी हिफाजत का बेहतरीन एहतमाम करूंगा। तुम तीनों को किसी किस्म का गिला और शिकवा नहीं रहेगा। उसके बाद जब मैं यहां से हलब की तरफ कूच कर जाऊंगा तब भी उस शहर में जो हिफाजती लश्कर का सरबराह होगा उसको भी ताकीद करूंगा कि यहां तुम्हारी हिफाजत का उमदा इंतजाम करे। बहरहाल तुम लोगों को फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, कोई सलेबी तुम्हें अपना हदफ नहीं बना सकेगा। मुजद्दीन जब खामोश हुआ तो मर्सीना उसको मुखातिब करते हुए बोल पड़ी, अमीर आप अगर बुरा ना माने तो मैं आप लोगों की जात से मुतालिक एक सवाल करना चाहती हूँ, या यूं जाने एक जाती सवाल है जो मैं करना चाहती हूँ, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मुजद्दीन ने मर्सीना की तरफ देखे बगैर कह दिया, बीबी जो कुछ तुम पूछना चाहती हो पूछ लो, हम बुरा मानने वाले लोग नहीं हैं। मर्सीना की आवाज खैमे में फिर सुनाई दी, अमीर आप तीनों की इधर आने की वजह तो पहले भाई शमसुद्दीन हमें बता चुके हैं, हम ये भी जान चुके हैं कि आप अरुबा के नहीं बल्कि हलब के रहने वाले हैं, अगर आप बुरा ना मानें तो बताएं आप घर के कितने अफराद हैं। हल्की सी मुस्कुराहट मुजद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुई, फिर कहने लगा, हम घर के चार अफराद हैं, तीन हम यहां बैठे हैं और हलब में चौथी हमारी माँ है जो हमारे वक्त हमारी मुंतजर रहती है। दरअसल खतलक मेरे चचा का बेटा है, मेरा बाप और चचा बस दो ही भाई थे, दोनों माजी में एक सलेबी जंग में काम आ चुके हैं, उनके साथ एक मेरा बड़ा भाई और एक खतलक का बड़ा भाई सलेबी जंग में काम आ चुका है। खतलक सिर्फ दो भाई थे, सलेबी जंग में उसका बाप भाई और माँ तक मारे गए, मेरा बाप और भाई उसमें शहीद हुए, उस वक्त हम बहुत छोटे थे, खतलक को भी मेरी माँ नहीं पाला, इसी बिना पर हम तीनों अपने आप को सगे भाई ख्याल करते हैं और खतलक मेरी माँ को माँ ही कहकर मुखातिब करता है, इस बिना पर हम अपने आप को घर के चार अफराद शुमार करते हैं। मुजद्दीन खामोश हो गया, फिर अपने लिबास के अंदर से उसने छोटी सी एक थैली निकाली और वो थैली उसने कार्लोस के पहलू में रखते हुए कहना शुरू किया, मोहतरम कार्लोस आप इन सरजमीनों में अजनबी हैं, फ्रांसीसी नेटों से भागते हुए और उनके हाथों नुकसान उठाने के बाद आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा, मेरे ख्याल में आप अपने जाती सामान तक से महरूम हो गए हैं, आपका सारा असासा ये कपड़े होंगे जो आप लोगों ने पहन रखे हैं, ये जो थैली मैंने आपके पहलू में रखी है इसमें कुछ नकदी है जो इस गरीबुल वतनी और परदेश में आपके काम आएगी, इसके अलावा मैं कुछ रकम अपने भाई शमसुद्दीन के हवाले भी कर दूंगा, आप ऐसा कीजिएगा आज पहले पहर मर्सीना और मिशल दोनों बहनों को शमसुद्दीन और खतलक के साथ अरुबा शहर के बाजार की तरफ भेज दीजिएगा, ये अपनी पसंद के कपड़ों के अलावा आपके लिए भी कुछ पहनावे के लिए लेकर आएंगी, उसके अलावा बाजार से अपनी जरूरियात का जो दीगर सामान ये खरीदना चाहें उन दोनों के हमराह खरीद लेंगी। मुजद्दीन की इस गुफ्तगू के जवाब में कार्लोस कुछ कहना ही चाहता था कि मुजद्दीन ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, मैं जानता हूं आप कुछ कहना चाहते हैं, शुक्र अदा करेंगे, ममनूनियत का इजहार करेंगे, लेकिन मैं ऐसे अल्फाज सुनने का आदी नहीं हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं ये आप लोगों की जरूरत है। उसके साथ ही मुजद्दीन उठ खड़ा हुआ, साथ ही शमसुद्दीन और खतलक को भी उसने इशारा किया, फिर वो तीनों खैमे से निकल गए।